บทกลอนธรรมะเรื่องสวดมนต์โดยหริมาหาเวลาสวดมนต์บ้างณมิ่งมิตรเพื่อดวงจิตระลึกถึงซึ่งแก้วสามพระไตรรัตน์พิพัฒน์ข้าสง่างามจิตมีความผ่องใสไม่หม่นมัวแม้มิรู้ในความหมายของถ้อยคำแต่จิตย้ำถึงสิ่งดีย่อมหนีชั่วไม่ทำบาปไม่ตกต่ำทำลายตัวไม่เกลือกกลัวทางอบายอันร้ายเอ่ยแรงบันดาลใจในการแต่งจากวาทะดังตรินด้วยความเป็นห่วงเรื่องเหนือโลกโดยตรงประเด็นพายุกล้าถาโถมโจมขุนเขาเช่นสุขเศร้าโจมจิตคิดหมองไหม้อันขุนเขาหาสะเทือนลมฉันใดบัณฑิตย่อมมิหวั่นไหวโลกกระทำเรื่องสมหวังหรือผิดหวังมีทั้งโลกแสนเศร้าโศกสลับสุขทุกเช้าค่ำหมั่นเตือนใจให้เห็นเป็นประจำจากเลิศล้ำล่วงทุกสุขดวงมารเมื่อพบสิ่งสมหวังดังคาดคิดจงเตือนจิตอย่าฟูลอยคล้อยสังขารอย่าเมื่อไม่สมหวังดังคาดการก็อย่าพานทุกระทมจมน้ำตามีสติวางใจให้เหนือโลกเหนือสุขโศกจึงสูงเด่นเช่นภูผาไม่ไหวหวั่นพรั่นแรงลมที่โถมมาตระงานฟ้าวิโมกเหนือโลกเอ่ยดอกสร้อยร้อยผักกาโดยศิราพรอภิรัตน์ดอกตะแบกตะเอ๋ยตะแบกดอกม่วงแผกสรรพสารสรรพสียืนต้นแกร่งทนลมรานต้านระวีดังคนที่แบกทุกข์เข้มเต็มหัวใจหากเรียนรู้จนละวางอย่างยอมรับการเกิดดับธรรมดาโลกจะโศกชะไหนมิแบกทุกข์มิแบกสุขมิแบกใดเช่นนี้ไซสารติเกิดประเสริฐเอ่ยดอกบานชื่นบานเอ๋ยบานชื่นทั้งวันคืนเจ้าสดใสในทุกคราชนชื่นชมสมความงามนามพกาสรรพสีแห่งบุพผาช่างจับใจเปรียบคนดีที่เปี่ยมด้วยคุณธรรมย่อมจักนำสุขแด่ผู้ที่อยู่ใกล้มอบความชื่นบานจริงยิ่งกว่าใดแช่มหทัยสุขล้ำค่ำเช้าเอ่ยบทความจากนิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่25อ่านโดยอนุสรณ์ตรีโสภา